son roh aquí tuho. Naiko ko nalau dong aki saleleng ningo sona kong rohani alai pos rohan perso got haduan sona doho di labuki unang ganggu rohan di holoku tuho unang ganggu rohan di janji Papa's love.